Dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 maja, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma żadnej taryfy ulgowej dla pedofilii, mówił w Ozorkowie premier. Wcześniej ostrzejsze kary zapowiedział Jarosław Kaczyński. W tym serwisie także o wynikach najnowszego sondażu przed wyborami do Europarlamentu i o tajemniczym ataku na 4 statki w pobliżu wód terytorialnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Prawo i Sprawiedliwość chce bardziej surowych kar za pedofilię. Zmiany w prawie zapowiedział podczas konwencji PiS-u w Szczecinie prezes tej partii Jarosław Kaczyński. Głos w tej sprawie zabrał także premier Mateusz Morawiecki, który spotkał się z mieszkańcami Ozorkowa w Łódzkiem. Prawo i Sprawiedliwość nie toleruje żadnych szkodliwych, patologicznych, głęboko patologicznych zachowań. Chcę, żeby to głośno dzisiaj wybrzmiało. Nie możemy tego tolerować. Pedofilii i tego typu zachowań. Ani w najmniejszym milimetrze. I nie będziemy. Prezes PiS-u powiedział podczas konwencji w Szczecinie, że kary za takie przestępstwa będą bez zawiasów i być może nawet do 30 lat więzienia. Jarosław Kaczyński zapowiedział też podwyższenie wieku ofiar z 15 lat, do którego przestępstwa seksualne traktowane są jako pedofilia. Do tych propozycji odniósł się lider PO. Grzegorz Schetyna zapowiedział, że Platforma Obywatelska we wtorek przedstawi swoje propozycje dotyczące konkretnych zapisów zmian kodeksu karnego. Grzegorz Schetyna dodał tu cytat. Kaczyński dzisiaj obiecuje, a 27 maja o tym wszystkim zapomni. Uważam, że przede wszystkim to, co trzeba zmienić w kodeksie karnym, to nie jest straszyć i udawać podniesieniem zagrożenia więzieniem, ale przede wszystkim trzeba odpowiedzieć, co z przedawnieniem. Te zbrodnie nie powinny podlegać przedawnieniu i o tym chcemy rozmawiać i to chcemy wpisać. Mówił lider PO. Grzegorz Schetyna podkreślił, że tak samo jak policji powinno zależeć na ściganiu pedofilów, tak samo Kościołowi powinno zależeć na wyjaśnieniu tych bolesnych kwestii ze swojej historii. Zostajmy jeszcze przy polityce. Gdyby wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w ten weekend, obóz rządzący zdobyłby ponad 35% głosów, a Koalicja Europejska niecałe 32%. Tak wynika z sondażu przygotowanego przez pracownię Indikator dla Wiadomości TVP. Partia Wiosna przekroczyłaby próg wyborczy z wynikiem 8,4%, a Kukiz 15 z wynikiem niecałe 5,5%. Ponad 11% pytanych w badaniu nie wiedziało, na kogo oddać głos. Teraz zagranica i tajemniczy incydent na morzu. 4 statki handlowe zostały zaatakowane w pobliżu wód terytorialnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nazwało incydent sabotażem. Z informacji agencji WAM wynika, że nikt nie został ranny w wyniku pożaru. Nie doszło też do wycieku żadnych szkodliwych substancji. Władze nie informują na razie, kto stoi za atakiem, ani z jakiego powodu do niego doszło. Początkowo Zjednoczone Emiraty Arabskie zaprzeczały, że przydarzył się jakikolwiek incydent. Informacje o niebezpiecznym wybuchu w porcie morskim Fujairze pojawiły się w mediach społecznościowych dzisiaj rano. Według emirackiego dziennika The National podawano wiadomości o 7 płonących tankowcach oraz o tym, że nad portem latają francuskie i angielskie samoloty wojskowe. Fujaira leży 150 km od cieśniny Ormuz, łączącej Zatokę Perską z Morzem Arabskim. To przez nią przepływa 1/3 światowego transportu ropy naftowej. W porcie powstaje największa na świecie instalacja do magazynowania paliwa. Do zdarzenia doszło w momencie rosnącego napięcia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Waszyngton skierował ostatnio do Zatoki Perskiej dodatkowe siły militarne. Teheran wielokrotnie groził, że jeśli nie będzie mógł eksportować ropy naftowej, zamknie cieśninę Ormuz dla wszystkich pływających tam statków. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Prawie ostatnie mecze w piłkarskiej ekstraklasie. Jeszcze co prawda 2 kolejki do końca, ale się dzieje i ciągle wszystko jest możliwe. Piast liderem. W najmniej interesującym meczu z punktu widzenia stawki dziś Lechia Gdańsk zremisowała z Zagłębiem Lubin 1-1, a w walce o mistrzostwo Piast Gliwice po dramatycznym meczu pokonał Jagiellonię Białystok 2-1. Jakub Szmatuła, bramkarz Piasta, obronił karnego w 94 minucie meczu. Mówi szczęśliwy kapitan Piasta Gerard Badia. Cała Polska kibicuje dla Piasta. Mamy taka energia, pozytywna energia, cały klub, cały zawodników. Od kiedy jestem Piastem, naprawdę nigdy nie taka radość na boisku. Wszyscy trenerzy, zawodników, nigdy w życiu widziałem coś takiego. Kto wie, czy tytułu właśnie nie straciła Legia, która w Warszawie tylko zremisowała z Pogonią Szczecin 1-1 i dała się wyprzedzić Piastowi. Smutno podsumowuje trener Legii Aleksander Wukowicz. Dzisiaj po prostu była słaba całości pierwsza połowa, bez werwy. Zagrana właśnie tak zbyt pasywnie, bez agresji, bez tego wszystkiego, co jest potrzebne do wygrania meczu piłkarskiego z kimkolwiek, więc tego nam zabrakło. Do zakończenia dwie kolejki. Piast pierwszy, Legia punkt za nim, a Lechia traci 4 punkty. W Formule 1 bez większych emocji nic nowego. Hamilton pierwszy, Kubica ostatni. Kolejne podwójne zwycięstwo Mercedesa. Drugi był bowiem Finn Valtteri Bottas. Trzeci Holender Max Verstappen z Red Bulla. Nie mieliśmy problemów, stwierdził po wyścigu Robert Kubica. I to jeszcze smutniejsze, niż gdyby problemy były. Następny wyścig Grand Prix Monaco 26 maja w Monte Carlo. Zdecydowanie ciekawie jest w rajdach samochodowych. Jadący Toyotą Yaris od Tanak wygrał Ride Chile 6. rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Wielokrotni mistrzowie świata tuż za nim. Sebastian Ogier 2, Sebastian Loeb 3. Polacy nie startowali. W klasyfikacji generalnej prowadzi Ogier o 10 punktów przed Tanakiem i 12 punktów przed Belgiem Thierry Neuville. Rajd Portugalii za 3 tygodnie. Teraz tenis. Rozstawiony z jedynką Serb Novak Djokovic pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa 6-3, 6-4 w finale tenisowego turnieju Masters w Madrycie. Polskie zawodniczki zwyciężyły w sztafecie 4x400 metrów podczas światowych zawodów sztafet w Yokohamie. Świetnie było, mówiła Małgorzata Hołub-Kowalik. Nie wiem, czy czuję, że jestem bardziej zdenerwowana tym biegiem, czy bardziej zmęczona, ale chyba przede wszystkim najbardziej to szczęśliwa. Zespół mieszany 4x400 metrów w finale zajął 5. miejsce, ale i on zapewnił sobie awans do Mistrzostw Świata. Po raz 6. w historii drugi z rzędu piłkarze Manchester City zdobyli Mistrzostwo Anglii. W ostatniej kolejce pokonali Brighton 4-1. Pierwszy raz od 10 lat drużyna, która obroniła tytuł. Mało brakowało, by nie obroniła, bo drugi w tabeli Liverpool stracił tylko punkt. Dziś wygrał z Wolverhampton 2-0. Premier League opuszczają Cardiff, Fulham i Huddersfield. Najwięcej goli w tym sezonie zdobyło 3 piłkarzy, Aubameyang, Salah i Mane. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotne opady deszczu, dlatego temperatura od 2 stopni na zachodzie do 9 na krańcach wschodnich. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu na krańcach wschodnich. Możliwe burze, wysoko w Karpatach opady śniegu. Termometry pokażą od 10 do 16 stopni, gdzieniegdzie na Podlasiu około 18. Chłodniej w obszarach podgórskich i nad samym morzem od 6 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy widzieliście na swojej ziemi bażanty? Tak, Johnson je hoduje na polowania, przelatują przez ogrodzenie. A jelenie? Widzieliście jelenie? Nie. Tak. To znaczy nie często. Więc odpowiedź brzmi tak? Tak. Tak. A kaczki? Czy widzieliście kaczki przelatujące albo na ziemi? Nie. Nigdy nie widzieliście tu kaczek? Znaczy, widujemy kaczki, ale nie ma ich tutaj. Więc odpowiedź brzmi tak? Widzieliście kaczki? Tak. Przelatujące czy na ziemi? I przelatujące, i na ziemi. Ale generalnie rzecz ujmując, widzieliście więcej kaczek w powietrzu czy na ziemi? W powietrzu. Borsuki? Tak, przez 37 lat, kiedy tu mieszkam, zdarzyło mi się widzieć borsuka. Samuelu, te pytania mają mi pomóc w ustaleniu sytuacji, która ma tutaj miejsce. Ale tu nie ma miejsca żadna sytuacja. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że nie. Magazyn bardzo kulturalny. Uff. Przemyśle, no nie, żebyśmy chcieli Państwa jakoś przestraszyć, a już na pewno nie odstraszyć. Chociaż podobno człowiek lubi się bać. I myślę, że o tym między innymi też będziemy dzisiaj rozmawiali, a te wspaniałe głosy, które Państwo usłyszeli na początku, to są głosy, które przybyły do nas wraz z ich właścicielami, szczęśliwie, jak to w radiu, z Teatru Ateneum w Warszawie, czyli z tak zwanego sąsiedztwa Trójki. Przedstawcie się sami. Bardzo proszę, panie. Dzień dobry, Emilia Komornicka-Klinstra. Olga Sarzyńska. Aha, dobry wieczór, Olgo. Pan... Tomasz Szuchart. Miło bardzo. Po raz pierwszy w Trójce zresztą. I... Adrian Zaremba. Jest pan najmłodszy w tym gronie. Czy pan jest w zespole Teatru Ateneum? Nie, nie, to jest gościnny występ. Mhm. A jest pan aktorem w jakimś zespole? Nie, kiedyś byłem w zespole Teatru Narodowego. Kiedyś? To było lata temu. O, kiedyś to było. Proszę państwa, no troszkę żartujemy, ale rzeczywiście rzecz ma być bardzo poważna i właśnie straszna. Powiedziałam ma, chociaż premiera odbyła się już wczoraj, 11, tak? A państwo nas słuchają ze względu na istnieniowej pętli czasu w niedzielę, czyli trwa drugi pokaz premierowy. To może opowiedzcie, jakiego typu tym razem przygoda wam się przydarzyła w Teatrze Ateneum, ale może najpierw przedstawmy reżysera. To jest pan Wojciech Urbański, człowiek, który jest waszym kolegą, bo jest aktorem z wykształcenia, ale jest też szczęśliwie reżyserem, więc zawodowo was wyreżyserował. Tak, żeby państwa zorientować w sytuacji, pan Wojciech Urbański jest człowiekiem stosunkowo młodym, urodził się na początku lat 80. Zadebiutował Marzeniem Nataszy, to był taki słynny spektakl w Teatrze Powszechnym w Warszawie. No a stosunkowo niedawno temu wyreżyserował Gardenię, to jest teatr telewizyjny, ale w cyklu Teatroteka. W związku z tym prawie nikt tego spektaklu nie mógł był zobaczyć. Ja widziałam. Widziałam. Tak. Można sobie te spektakle Teatroteki zobaczyć w internecie, tak, polecam. A więc Gardenia, no to była historia rozpisana na cztery głosy, rzecz napisała pani Elżbieta Chowaniec, właściwie wystąpiło głosów pięć, bo cztery aktorki plus pani Elżbieta Chowaniec, czyli autorka. No i też historia nie była zbyt radosna, bo przekazywanym z pokolenia na pokolenie alkoholizmie. Ale teraz wróćmy do Teatru Ateneum. Spróbowałam zaprezentować sylwetkę reżysera, który niestety w ostatniej chwili musiał zostać w teatrze, więc troszkę w jego imieniu musimy teraz przemawiać. To kto podejmie się trudnego zadania zaprezentowania autorki tego oto przedstawienia? Pani jest Brytyjką, Dawn King, urodzoną w 78 roku, więc mniej więcej z tego samego pokolenia co pan Wojtek Urbański. Czy były jakieś rozmowy na temat autorki? Olga? Dużo właśnie nie powiem na ten temat. Wiem tylko, że ta sztuka była wielokrotnie nagradzana i jakimś dużym sukcesem cieszyła się w Anglii premiera tej sztuki. Postać autorki jest tajemnicza. Niewiele jest informacji na jej temat. No właśnie. Jest rzeczywiście jej strona internetowa, w której jest bardziej jej kreacja niż jakieś informacje dotyczące jej samej. My zastanawialiśmy się, jaki był jej motyw do napisania takiego właśnie tekstu, ale nie udało nam się odgadnąć. Rzeczywiście nawet słynny internet na to nam nie pozwolił. No proszę zwrócić uwagę na imię i nazwisko. To nie jest ani imię, ani nazwisko. To jest wschód gdzieś zakodowany, no i oczywiście król. Także to... No jakaś tajemnica to może być jest. W ogóle facet, niestety. Może. Może to być tajemnicą. Jest owiana, tak jak ta sztuka też ma tajemnice różne. A tytuł jest? Łowca. Ale nie tak jak tak w górach, co biega, co ma futro. Nie łowca, tylko... Łowca, że łowi coś, ale też nie rybak. Nie, no przepraszam, po angielsku to akurat da się rozszyfrować. Fox Finder. No właśnie, ten angielski tytuł coś jest mówi taki, nam. Tak, on dużo mówi, no bo Fox, lis, wiadomo, więc tutaj już bardziej naprowadza. To może teraz pana Tomasza uruchomimy, bo przez moment nie odzywał się. Chyba spał. Po prostu bardzo uważnie, co mają panie do powiedzenia. Pan jest w ogóle słuchaczem, rozumiem, tak? Nie, bardzo lubię słuchać. Ale bardzo lubi też mówić. Tak, też jestem z tego znany. No to dobrze, to jak toczyły się wasze rozmowy na temat tego spektaklu? Rozumiem, że też wyboru repertuarowego, no, aktor jakoś tam jest wprowadzany w kulisy decyzji podejmowanych w teatrze. Z pewnością jest wprowadzane, ale akurat w moim pan przypadku Tomasz jest tak, że ja niespecjalnie interesuje mnie w pierwszym momencie ani co, ani jaka jest obsada, tylko chciałbym się spotkać na pierwszą próbę, usłyszeć reżysera, który ma pomysł, wspólnie przeczytać i zobaczyć tak naprawdę, czy jest tam przestrzeń dla mnie na odnalezienie się, na znalezienie jakiejś roli, a później zaczynamy po prostu już szukać, poszukiwać, tworzyć. Natomiast w tym przypadku raz, że akurat kolegów z teatru to znam bardzo dobrze, więc tutaj nie była niewiadoma, Wojtka Urbańskiego również znam. Zdarzyło mi się gdzieś tam z nim spotkać, co prawda w takiej pracy około teatralnej, około multimedialnej, około koncertowej, bo to był taki projekt u Romy Gąsiorowskiej, tekst dramatu Piotra Roguckiego i tam się spotkaliśmy, więc też wiedziałem poniekąd, jak pracuje Wojtek. A tak naprawdę ten tekst okazał się kluczowy. No ale po przeczytaniu tekstu okazało się, że jest tam bardzo duża przestrzeń, że jest to taka sztuka, w której te postaci się jakby przenikają mocno. Nie jest też tak, jak czasami bywa, że są jakieś takie role epizodyczne i role główne. Tak naprawdę tutaj można powiedzieć, że każda z tych czterech postaci ma bardzo ciekawą drogę do przeprowadzenia. No i staramy się ją przeprowadzić. Jak nam wyjdzie, no to zapraszam do teatru. Ale to bardzo ważna rzecz pan podpowiedział, bo rzeczywiście powinnam każdą aktorkę, każdego aktora, czyli państwa, zapytać właśnie o wasze miejsce w tym spektaklu. Ale też powiedział pan o tym, że jest duża przestrzeń, rozumiem metaforycznie, bo rzecz przynajmniej w takim naszym wyobrażeniu jest właśnie klaustrofobiczna, grana na scenie 61, która już sama w sobie stwarza pewne ograniczenia. Wyobraźnia musi mocno pracować, żeby tę przestrzeń powiększyć. Także to może się udać oczywiście na tej scenie. To już w mojej wyobraźni pracuje na pewno. Opowiedzcie coś o swoich rolach. To teraz pani Emilia może. Emilia Komarnicka-Klinstra. O roli, żeby tak, nie zdradzić. No. To jest kobieta, którą zastajemy w momencie kryzysu w małżeństwie, a dla niej najważniejsza jest podstawowa komórka, jaką jest rodzina. I wydaje się już na początku, że już nie ma co zbierać, a mamy jeszcze półtorej godziny przed sobą. No więc ona bezkompromisowo, granicznie walczy o utrzymanie rodziny. Dziękuję. To teraz pan Adrian. Czy pan przypadkiem nie gra roli tytułowej? Tak, tak się złożyło, rzeczywiście. Przypadkiem. Łowca, czyli Wilhelm Blur, to jest człowiek z zewnątrz, przysłany przez państwowe instytucje na farmę Kowejów w jednym celu – znalezienia ewentualnych wrogów systemu i doprowadzenia do ich likwidacji. To jest człowiek od dziecka szkolony tylko do tego zadania, a konfrontacja z pozostałymi bohaterami sztuki sprawi, że on będzie musiał sobie zadać pewne poważne pytania, których nie musiał sobie zadawać dotychczas w swoim krótkim życiu. Tak to jest. Farma Kołejów, to coraz więcej wiemy. Kto jest właścicielem na tej farmie? W tym małżonek Tomasz Szuchart. A, to... Samuel Kołej. Tak, jego żona Judyta. Ach, to państwo przeżywają ów kryzys? Tak. A pani Olgo teraz. A ja gram przyjaciółkę tutaj tego domu. Ale dlaczego pani wskazała na Tomka? Pana Tomka. No właśnie, bo ja lubię na niego patrzeć, bo on jest taki ładny. Nie ma dwuznaczności w przyjaciółce tego domu, rozumiem? Nic mi na ten temat nie wiadomo, ale to jest jakiś nowy wątek. Budujemy tutaj różne tutaj tajemnice, żeby widzowie się zaintrygowali, co jest prawdą, a co nie. W każdym razie, no taką przyjaciółkę tego domu, kobietę, która ma dwójkę dzieci, męża, stoi mocno na ziemi. I chyba ma jakiś taki ogląd z zewnątrz, to znaczy małżeństwo jest w środku, więc nie do końca widzi, co naprawdę się tam wydarza, to ona co jakiś czas przychodzi i nazywa te stany. Cytat, który państwo przytoczyli na początku, oczywiście sądzę, pochodził z tej sztuki pod tytułem Łowca. Pochodził całkowicie z tej sztuki. Pan Tomasz odpowiedział? Tak, no cytowaliśmy fragment sceny. No, to jest scena jednego z pierwszych przesłuchań. Wybraliśmy taki fragment, który nie zdradza, myślę, słuchaczom za wiele. Ale to było też celowe, dlatego że zapraszamy ich do teatru na obejrzenie sztuki, a nie na darmowe wysłuchanie sztuki w radio. Darmowe. Bardzo panu dziękuję. Nie ma za co. Polecam się zawsze. Jest darmowe jak najbardziej. Dobrze, no ale spróbuję jakieś małe śledztwo przeprowadzić ja teraz, bo z jednej strony pojawiły się tam zwierzęta, to tak niewinnie zabrzmiało, taka przestrzeń powiedziałabym łowiecka, czy antyłowiecka, a z drugiej strony system. Czyli społeczeństwo, czyli, no, nie chcę używać grubego słowa, polityka. Pojawia się... Pani Emilia. Tak, ten fragment, który zaprezentowaliśmy, jest rzeczywiście, można by powiedzieć, poetycki, nie wprost, ale cała ta sztuka jest w ten sposób napisana. Natomiast sens, jaki chcemy opowiedzieć, odnosi się do systemu i do odwiecznego pytania jednostki. Czy jest coś takiego jak wolność jednostki? Czy jednostka w ogóle ma szansę, ma wolność? Czy system to jest taki ogromny byt, który zawsze ją zeżre? My zadajemy też pytania. My nie dajemy, mam nadzieję, odpowiedzi. Ale może konfrontujemy do zadania sobie pytania. I każdy z tych bohaterów na inny sposób przechodzi tą drogę, tą konfrontację, no i dochodzi do wniosków. To, co na przykład Olga? Mnie interesuje w ogóle w teatrze, ale też w różnych dziedzinach sztuki, to taka po prostu ludzka strona, jakby to zawsze do mnie najbardziej docierało, czyli jak ci bohaterowie poradzą sobie z tym ciężarem, który na nich spada i z tym problemem, w jakim oni są etapie życia, jakimi są ludźmi. I tutaj jest bardzo duże pole do takiej dużej dawki też emocji, bo ja to lubię bardzo w teatrze, czyli przychodzi jakiś system, przychodzi jakiś problem, ale bardziej mnie interesuje, jakie to w nich wzbudza emocje, co oni zrobią, co się w nich zmieni, to ten cały proces. Tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. I to jest cytat, który można tam przyłożyć, bo każdy w obliczu tej sytuacji zachowuje się zupełnie inaczej. I to jest też ciekawe, że tutaj nie ma głównego bohatera, tylko są cztery postawy, które zachowują się inaczej w obliczu zagrożenia. I mamy taką myśl, i mamy taką nadzieję, że ci widzowie, którzy przychodzą do Ateneum, to jest wiek powyżej 50. Oni jeszcze pamiętają ten czas, kiedy te pytania były zadawane. Kto jak się zachował? I czy ja tobie jeszcze mogę ufać, mimo że jesteś moim mężem albo przyjaciółką? My to już bardziej z opowieści, ale w naszym DNA to też płynie, także to jakoś też się ożywiło. Tak, racja. Pewnie na nowy sposób zadajemy sobie to pytanie teraz. To tak jest, że one powracają. Tak. Może jest gdzieś tam jakiś taki moment przeciągu, kiedy człowiek nie musi zadawać takich fundamentalnych pytań. No ja pamiętam, że w naszej historii był taki moment takiego przeciągu, kiedy rzeczywiście czuliśmy się już tak wolni. To był początek lat 90. właśnie wtedy, kiedy pan Adrian przychodził chyba na świat dopiero. To wtedy było fajnie, bo wtedy rzeczywiście tak jakoś nagle zachłysnęliśmy się, bo wszystko wolne jest jakieś takie inne. Jesteśmy biedni jak myszy. No w ogóle nic nie było, nadal nic nie było, ale byliśmy tacy... wolni. No właśnie, no a później jak się zaczyna już system krystalizować, przechodzi w inny system, to te pytania powolutku, po cichutku wracają i gnębią, i duszą. Tak samo, jak to było dziesiątki lat temu, czy setki lat temu, bo rzeczywiście jest to sprawa uniwersalna. Tak sobie dodam od siebie, jako osoba najstarsza w tym gronie i pamiętająca niejedno. I ja bym bardzo chciała, żeby Teatr Ateneum też był dla widza poniżej 50 roku życia, nie wykluczając tutaj, ani nie deprecjonując nikogo. Myślę, ale że... wydaje nam się, że jest. Jest. O, i przepraszam. Ja tak chciałem tylko dodać, ja myślę, że tutaj chodziło o to, że również 50-latkowie chodzą do Teatru Ateneum, natomiast pojawia się dużo młodych ludzi. My jesteśmy również młodymi ludźmi. Jesteście. Mam nadzieję, że wciąż jesteśmy młodymi ludźmi. Jesteście. I tutaj jest jakby też to ciekawe, że oprócz tematyki, której dotykamy i która teoretycznie może być nam obca ze względu na nasz wiek, to przecież jednocześnie my jesteśmy młodymi ludźmi, którzy o tym opowiadają. Więc jak najbardziej zachęcam młodych widzów również do oglądania tej sztuki, bo my z tej naszej perspektywy trochę opowiadamy, jak to wszystko wygląda, jak my to rozumiemy. Ale o tych przestrzeniach, o których wspominałem, tylko chciałem jeszcze właśnie dodać, że rzeczywiście jest to takie przewrotne, bo klaustrofobiczna przestrzeń samej sceny 61 i duszność również scenografii, którą udało nam się stworzyć, pomaga w budowaniu trochę naszego thrillera, bo w takim klimacie chcemy opowiedzieć też sztukę. Natomiast przestrzeń, która się rozgrywa w środku, w nas, to jest ogromna przestrzeń do rozpychania. Jak w takiej ciasnocie można znaleźć dla siebie jakiś fragment przewiewu, właśnie jakiś fragment czegoś mojego? Jak nie pozwolić zabrać sobie wszystkiego? No a oprócz tego właśnie pokłady emocji różnych, które staramy się wzbudzać, to są też ogromne pokłady, więc o tym mówię, że przestrzeń jest bardzo, bardzo tutaj w nas użyta duża. No tak, to co jest w was może widocznie ogromnić tej przestrzeni, która was nie przytłacza, która was nie dominuje i to jest pewna zaleta, jak sądzę. W sensie dosłownym niewielka przestrzeń i w sensie metaforycznym bezgraniczna, czyli to co może z was wyemanować. Pan Adrian? Tak, to jest na pewno takie najpoważniejsze moje zadanie na mojej drodze teatralnej dotychczasowej. Trafiłem w dobre ręce, bo moi starsi koledzy są no, wspaniali dla mnie, po prostu. Senior we mnie tutaj was. Ja jeszcze mogę od siebie dodać taką ciekawostkę, że Łowca w Londynie był dwukrotnie wystawiony. Najpierw na tym off-West Endzie, a potem, kiedy odniósł sukces, to już na komercyjnym West Endzie został wystawiony. Także tam dwa razy można było już Łowca obejrzeć w dwóch różnych obsadach. Nie wiem, jak było w Reszcie Świata. Myślę, że ta nasza rozmowa, mimo że taka troszkę może niepozbierana, z mojej winy naturalnie, no i z braku osoby reżysera, który mógłby pewnie sporo powiedzieć, a wiem, że jest rozmowną osobą, więc szkoda, że go z nami nie było. Więc myślę, że mimo, że takie troszkę dziwne to nasze dzisiejsze spotkanie, myślę, że państwo poczuli się zainspirowani, zachęceni, jeżeli są gdzieś w pobliżu Ateneum i niekoniecznie w pobliżu. Ja zapewniam, że scena 61 to jest miejsce, które, no... Fajnie jest odwiedzić przynajmniej raz w życiu, a jak się raz odwiedzi, to potem chce się tam wracać. Wiem, co mówię, mieszkam w pobliżu sceny 61. Jakoś się przywiązałam. No to co, chcecie coś jeszcze powiedzieć i rozstajemy się, no rzeczywiście nie możemy spoilerować, tak? Tak. Nie możemy. No tak, ciężko tak właśnie mówić i nie mówić. No właśnie. Ja w ogóle tak zauważyłam, że tak nie bardzo lubię opowiadać o tej postaci, co gram, bo bym musiała teraz opowiadać, co bym tam chciała pokazać, a na mnie jest ciekawe, jak ludzie przyjdą i jak to zaczną odbierać i wtedy mi się wydaje, że się ta rola zaczyna jeszcze bardziej tak tworzyć, kiedy to, co mi się wydaje, to zupełnie jest co innego i wtedy to też nabiera nowych znaczeń, kontekstów i dlatego tak ciężko jest, no, mówić o tym. Tylko ja nie mam wyjścia po prostu. No. Jak ja nie chcę rozmawiać o spektaklu, to wtedy teatry strasznie się denerwują, że ja nie chcę rozmawiać o spektaklu. Jest im przykro, przynajmniej nie, przykro. Coś tam natomiast jak ja się decyduję, to mówią, ale przed. No, co my możemy powiedzieć przed? My nic nie możemy zdradzić. Nie wiem, czy to nie zdradzają. Że ta sztuka to jest taki trochę też thriller. Właśnie, może to zachęci właśnie, to jest... młodszą część widowni. Taki postapokaliptyczny w dodatku. Tak, tak. Na pewno jest to gatunek bardzo rzadko spotykany na deskach teatralnych. Więc choćby dlatego zapraszamy. Nie jest też określony jakby czas, kiedy to się dzieje, tak do końca, ani gdzie, ani w jakim to jest kraju. Takie to jest. Jeszcze to jest takie owiane tajemnicą. No. Jak mogę się jeszcze raz na chwilkę włączyć, to również do tego wszystkiego jakby tak ostatnie zdanie też dorzucić, bo pewnie Wojciech Urbański by o tym wspomniał, natomiast nie ma go, więc ja go staram się wyręczyć. Chociaż trochę nabąknęliśmy delikatnie o tym, że udało nam się stworzyć tę przestrzeń klaustrofobiczną, taką trochę mroczną, ale też wydarzyło się to wszystko dzięki temu, że niesamowitych ludzi zaprosił do współpracy reżyser. Współpracuje była pierwszy raz właśnie z niesamowitym reżyserem świateł, Aleksandrem, dla nas Saszą Prowalińskim, który wielokrotnie już pokazywał swoje światła i tutaj w Stołecznym Teatrze, ale również i w różnych działaniach performatywnych, na przykład tancerzy. I to jest też niesamowity efekt w połączeniu z projekcjami, które przygotował również wspaniały grafik Stanisław Zaleski. I to wszystko pięknie oświetla scenografię Justyny Elminowskiej i myślę, że te osoby trzeba wspomnieć. Do tego pięknie brzmi muzyka. Wojtka Urbańskiego, no, ale nie tego, Wojtka Urbańskiego, tylko Wojtka Marka Urbańskiego i Michała Bąka. To niesamowite. Tak, to jest niesamowite. I myślę, że to jest również argument zachęcający ludzi, ponieważ poza tym, co uda nam się w naszej czwórce wyrzeźbić tam na scenie emocjonalnie i aktorsko, to mamy naprawdę niesamowite wsparcie całego zespołu Ateneum oraz tych twórców, których wymieniłem. Zdecydowanie. No i już, kiedy spotkaliśmy się, to jeszcze było przed premierą, kiedy Państwo nas słuchają, jest już po premierze. Myślę, że właśnie kończy się drugi pokaz tego spektaklu. To teraz tak, może na rolę przedstawcie się jeszcze raz na pożegnanie. I bardzo Wam dziękuję. Teatr Ateneum imienia Jaracza jest w naszym sąsiedztwie i bardzo go popieramy. Tak, bardzo Państwu dziękuję za uwagę i za ten wspólny czas. Milia Komarnicka-Klimstra. Olga Sarzyńska. Tomasz Szuchart. I Adrian Zaręba. Don King. Łowca. Łowca w Teatrze Ateneum. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. I do usłyszenia. Łowca. Magazyn bardzo kulturalny. A ten motyw Państwo rozpoznają? Otóż jeden spośród tysięcy, jakie stworzył kto? Gość specjalny wydania, Piotr Mos, jest z nami. Miło mi bardzo. A tę szczególną pozycję w magazynie, chociaż zawsze zasługujesz na szczególną, zawdzięczasz tym razem pewnej dacie. I to jest data, odgadniesz? Jutrzejsza. Doskonale. Otóż urodziłeś się rzeczywiście 13 maja roku owego. W związku z tym obchodzisz okrągłe urodziny jutro. Tak, i do tego 50 lat pracy artystycznej, a może i więcej, bo przecież kompozytor, prawdopodobnie kompozytorem rodzi się. Chyba gdzieś wiedziałem już od najmłodszych lat, że tym kompozytorem będę. No, tak chciała natura. A skąd wiedziałeś, że od tego chciałam rozpocząć naszą rozmowę? Bo trudno ogarnąć ogrom twojego dzieła. Więc pomyślałam, że zapytam właśnie o początek. Zawsze warto spytać o to, jak to się zaczęło, czyli jak na tę muzyczną ścieżkę wkroczyłeś, mimo że było to dawno temu, no nie wypominamy ci w wieku naturalnym. Przez przypadek chyba szkoła muzyczna była niedaleko domu w Toruniu, w którym mieszkaliśmy. To były czasy dosyć smutne. Rodzicom prawdopodobnie mamie, bo mój ojciec chyba jeszcze z Sybiru wtedy nie wrócił. A nie, już wrócił. Więc rodzicom prawdopodobnie zależało, żebym chodził do takiej szkoły bardziej elitarnej. No i posłali mnie do tej szkoły muzycznej. Tam pani czy pan kazali mi zaśpiewać dźwięki, które mi zagrano na fortepianie. I tak się ten kompozytor narodził. Nie mieliśmy żadnych tradycji muzycznych w rodzinie. Także to był przypadek. A jak coś zaczyna się przez przypadek, to są jakieś dziwne takie powiązania. Mieszkaliśmy w domu, gdzie było bardzo dużo fortepianów. Teraz nie wytrzymałbym tylu fortepianów w domu. Natomiast wtedy, kiedy nie było telewizji, wtedy jakoś odbierało się te, teraz byśmy powiedzieli hałasy, wtedy dźwięki odbierało się jakoś inaczej. I pamiętam, że nad nami mieszkała taka pani Ania, która ćwiczyła gamy. Obok była pani, która uczyła na fortepianie, więc od rana do wieczora przychodzili uczniowie. Pod nami mieszkali państwo, którzy mieli syna, pana Henia, który przepięknie grał, lubiła to bardzo moja babcia, takie przedwojenne fokstroty, tanga. No więc tego się słuchało. A jeszcze na dodatek potem ginekolog mojej mamy, który mieszkał obok przez ścianę, też jednemu ze swoich synów zafundował pianino. Syn nie miał specjalnie talentu, ale też grał. No i tak, nie mając tradycji rodzinnych, jednak wychowałem się w domu muzycznym. No to bardzo, bardzo ładna historyjka. Wychowałeś się również w domu. Przepraszam bardzo, że uderzę w taką nutę skorpolonez na początku. To może wypadałoby też przy okazji w domu o tradycjach patriotycznych. Zrozumiałem tragedię mojego ojca dopiero, kiedy pojechałem do Paryża na stypendium i kiedy poszedłem do Biblioteki Polskiej, ale tej niewłaściwej. To były lata 70. I oczywiście przeczytałem jednym tchem mnóstwo książek zakazanych wtedy. Mhm. Między innymi przeczytałem albo Herlinga Grudzińskiego, albo Sołżenicyna, nie pamiętam już w tej chwili, ale tam znalazłem takie zdanie, że wracający stamtąd nie chcieli o tym mówić. Ja zrozumiałem, dlaczego mój ojciec nie chciał o tym mówić. No, jedna z polskich historii. A to przepraszam, że potrąciłam tę nutę. Z jednej strony patriotyczną, a z drugiej jednak weszłam na tę ścieżkę prywatną, której staram się unikać zazwyczaj podczas swoich rozmów, ale tak pomyślałam, że jesteś członkiem naszej rodziny. Jestem członkiem rodziny, jest mi bardzo miło. Podobno też ta twoja historia trójkowa jest dosyć długa, ale wcześniej jednak zapytam cię o twoich pierwszych mistrzów. Oj, tych mistrzów było ich bardzo dużo. Mistrzowie, którzy mnie fascynowali, których nie znałem. Karol Szymanowski na przykład. Nie znałem Karola Szymanowskiego, a jestem niejako jego, oczywiście tu cudzysłów trzeba postawić, wnukiem, ponieważ ja uczyłem się kompozycji między innymi u profesora Piotra Perkowskiego tutaj w Warszawskim Konserwatorium. Piotr Perkowski był ukochanym uczniem Karola Szymanowskiego. To Szymanowski zawiózł całą grupę z Perkowskim na czele polskich kompozytorów do Paryża w latach 20-30, żeby oni tam odgermanizowywali się niejako, to znaczy pozbywali się wpływów niemieckich, a bardziej patrzyli w kierunku Francji, w kierunku impresjonizmu, czy już wtedy panującego we Francji neoklasycyzmu. Także u profesora w domu o Szymanowskim mówiło się po prostu Karol. Karol by zrobił tak, Karol by to powiedział, okay. Karolowi by się to nie podobało. A dlaczego czuję się wnukiem niejako? No bo byłem takim synem prawie mojego profesora. Mieliśmy taki stosunek bardzo średniowieczny, nazwijmy to, mistrza i czeladnika. Ja byłem prawie cały czas w domu u profesora, ja podglądałem, jak się pisze, jak po prostu, no co tu dużo opowiadać. A Karol Szymanowski odegrał nieprawdopodobną rolę w moim życiu, bo pamiętam, kiedy z wycieczką szkolną pojechaliśmy w latach 60. do Poznania na konkurs Wieniawskiego. Tam usłyszałem po raz pierwszy Mity Szymanowskiego. Ja już wtedy wiedziałem, że chcę być kompozytorem, no ale to takie dziecko ileś tam dziesięcioparoletnie, co ono może wiedzieć? Coś tam komponowałem, ale to były takie jakieś piosenki. Natomiast usłyszałem wtedy w Poznaniu Mity Karola Szymanowskiego. I to było jedno po prostu największe olśnienie, jakie mnie w życiu spotkało. Już więcej nie miałem takich olśnień muzycznych, tak wielkich. I wtedy zrozumiałem, że będę kompozytorem, że muszę być kompozytorem. Z tą egzaltacją młodego człowieka wróciłem do Torunia, kupiłem takie duże, były wtedy zeszyty nutowe i zacząłem te zeszyty zapełniać 32-kami, bo wtedy już znałem partyturę mitów Szymanowskiego. On bardzo lubił takie szybkie przebiegi. No, ale tak się zaczęło. Potem była fascynacja Grażyną Bacewicz. Już byłem w średniej szkole muzycznej. Nie tylko znałem utwory, które sam grałem, tylko znałem utwory również, których nie umiałbym zagrać. I wtedy napisałem list do Grażyny Bacewicz. Po kilku dniach dostałem bardzo piękny list. Żałuję bardzo, że go nie zachowałem, no ale ja mam tendencję do niezachowywania pamiątek. W tymże liście Grażyna Bacewicz napisała mi całą o mnie prawdę. No jak się domyślasz, nie bardzo miło tę prawdę przyjąłem. Mówiąc w skrócie, no doradziła mi studia kompozytorskie, poinformowała mnie, że komponowanie to nie jest rzecz taka prosta. No tutaj miała rację. I dziwnym trafem, kiedy zdawałem do konserwatorium w Warszawie, nagle znalazłem się w klasie Grażyny Bacewicz. Zbyt krótko pracowaliśmy, bo ona przedwcześnie umarła i nie miałem możliwości z nią porozmawiać na ten temat. Wtedy przejął mnie profesor Piotr Perkowski. Dostałem piątkę z wyróżnieniem na dyplomie i profesor powiedział: słuchaj, musisz liznąć nowego, ja już cię tego nie nauczę, ja już jestem troszeczkę passé. Nie lubił zresztą mówić po francusku, bo mówił, że miał nieładny akcent ze wschodu. Mnie się ten akcent akurat podobał, francuski z akcentem wschodnim, on się urodził na Ukrainie w Oweczaczem, a wtedy akurat nawiązali panowie stosunki Penderecki z Perkowskim, więc Perkowski zadzwonił do profesora Pendereckiego i zapytał, czy by nie wziął pod swoje skrzydła. Był to gest heroiczny ze strony Pendereckiego, ponieważ jak wiemy, jest to kompozytor nieprawdopodobnie zajęty i spotykaliśmy się w różnych... Wtedy też. No wtedy też. W każdym razie on był jeszcze w tym okresie awangardowym. I spotykaliśmy się w różnych miejscach, albo jeździłem do niego do Krakowa, albo tutaj spotykaliśmy się w hotelu europejskim, w którym on swego czasu lubił się zatrzymywać, ale profesor nie dawał za wygraną i mówił tak: wiesz, teraz powinieneś pojechać do mojej serdecznej przyjaciółki Nadii Boulanger do Paryża. Nadia Boulanger to była taka legendarna profesorka wielu kompozytorów, aż wstyd wymieniać te wielkie nazwiska, poczynając od Bernsteina. Ja byłem ostatnim polskim uczniem. Część generacji już młodszych zaczęła jeździć do Oliviera Messiana. No i profesor nie dawał za wygraną i w pewnym momencie zmuszony do zdania egzaminów z języka francuskiego, co nie było mi specjalnie na rękę, bo ja wtedy już miałem bardzo wiele pracy, już nie miałem wręcz na to czasu. Byłem szczęśliwym kompozytorem, o tak bym powiedział. Szczęśliwym, że ktoś mnie potrzebował. Nie miałem nigdy ambicji. Wybrałem sobie pozycję osoby, która jest na marginesie. Chciałem służyć. Może dlatego skierowałem się do teatru, bo wiedziałem, że będę komuś potrzebny. I rzeczywiście byłem. Ale mówię sobie, kiedy ja to wszystko zrobiłem, sam jestem zaskoczony tą ogromną listą kompozycji. To zresztą nie podobało się profesorowi Perkowskiemu, który został nadal moim mistrzem, potem przyjacielem. Z trudem przychodziło przejście z profesorem na ty, co on mi zaproponował, i wręcz to egzekwował. No i pojechałem do tego Paryża, dostałem listy polecające i tak się zaczął mój okres paryski. Ale te początki w Polsce, czyli Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Warszawie, przypadły na koniec lat 60. No tak, kiedy zacząłem w 69 roku albo 8, już nie pamiętam. Pamiętam natomiast, że panował taki smutek wśród starszych studentów konserwatorium. Ja muszę powiedzieć, że byłem bardzo nieuświadomiony politycznie. Byłem... Przez to szczęśliwszy. No, może nie, ale teraz dopiero rozumiem. Teraz, no już dawno zrozumiałem, ale wtedy byłem jeszcze bardzo naiwny chłopiec taki z prowincji. Tutaj tak strasznie żałowali wszyscy moi koledzy, przede wszystkim koleżanki, że tylu profesorów musiało odejść, że tylu ludzi wyjechało. Ja tak nie bardzo wiedziałem, dlaczego wyjechało, dlaczego musiało odejść. Także takie były moje tutaj początki w Warszawie. Praca z Grażyną Bacewicz, z profesorem Perkowskim. I z Trójką, bo chyba na pierwszym czy na drugim roku studiów Maria Kalota Szymańska, poetka, skontaktowała mnie z Ludmiłą Mariańską, bo ja już też poetką, która pracowała przecież tu właśnie w Trójce lata całe. Ja jeszcze przed rozpoczęciem studiów byłem bardzo aktywny już w średniej szkole w Toruniu. Zakładałem gazetę, która istnieje do tej pory, Nowości. Byłem tam krytykiem muzycznym, nad ścianą mnie ze szkoły za ostrość pióra wyrzucić. I również założyłem teatrzyk piosenki literackiej z aktorami z Teatru Chorzycy i z Teatru Baj Pomorski. I mieliśmy nawet duże sukcesy. I Maria Kalota Szymańska kiedyś powiedziała do mnie, może by nagrać jakieś twoje piosenki. I skontaktowała mnie właśnie z panią Mariańską. Kolega mój, bo ja jeszcze tak nie umiałem dobrze instrumentować. Tak dobrze powiem jak teraz, bo teraz już się nauczyłem. No ale przez 50 lat instrumentuję, no to już mogłem się nauczyć, więc się nauczyłem. Ale miałem kolegę na studiach, nazywał się Mate Wiktor. Po węgiersku Wiktor Mate, bo tam jest odwrotnie, mówiliśmy na niego Maciuś. Był on uczniem Ferenca Farkasa, wielkiego kompozytora węgierskiego i przyjechał tutaj na studia uzupełniające i też trafił do klasy Grażyny Bacewicz. Uratował mi zresztą życie swego czasu, bo ja dostawałem szalenie małą sumę pieniędzy z domu, a on miał 7 tysięcy w latach 60., wyobrażasz sobie, stypendium. No więc bez przerwy mi pożyczał pieniądze, które mu zresztą oddawałem. Jesteśmy w wielkiej notabene przyjaźni do tej pory. On w tej chwili regularnie przyjeżdża na warszawską jesień. Ale dlaczego o nim mówię? Bo mówię do niego, Maciuś, mam taką szansę nagrania 3 piosenek dla Trójki. Boże, co to było wtedy? Nagrać piosenki dla Trójki. Ale znów zapytam o rok. O, dobre pytanie. 70-71. Niewiele po tym, jak Trójka przyszła na świat, bo przyszła na świat w 62. Czyli no, to była dopiero pierwsza dekada jej istnienia, a już była swoiście kultowa. Nagraliśmy bardzo pięknie, Maciuś zorkiestrował to cudownie. Niestety aktorka się rozchorowała, nie przyjechała na nagranie i podkłady zaginęły. Takie były moje debiuty w Trójce. Potem miałem oczywiście kontakty innego rodzaju z Trójką. Powiedziałbym niewielkie, bo ja bardziej miałem kontakty z Teatrem Polskiego Radia postudyjnej. Z jednej strony pracowałem dla teatrów, a z drugiej strony dla Teatru Polskiego Radia. Było to zresztą po sąsiedzku, bo nawet tu studio, w którym siedzimy, przypominam sobie, że chyba też tutaj się nagrywało małe zespoły, bo wtedy produkcja Teatru Polskiego Radia była jednak ogromna. No, ja pamiętam, że czasami pisałem 2 muzyki tygodniowo. Jedną muzykę do jakiegoś słuchowiska dla dorosłych, a drugą dla dzieci. Boże, jakież to były wspaniałe czasy. Przychodził kwiat, którego już może tak zaczyna powolutku odchodzić aktorstwa. Pamiętam Irena Kwiatkowska, jak ona się bosko uczyła. Ona od razu umiała śpiewać piosenkę, której nie znała, którą się zagrało. Ona już ją nagrywała. To były bóstwa po prostu. Iga Cembrzyńska, która śpiewała kiedyś rolę lodówki, jakim słuchowisku Joanny Kulmowej. Emilian Kamiński, który śpiewał rolę telefonu. Były wspaniałe czasy. No mógłbym tutaj całą listę wymieniać właśnie tych aktorów, z którymi nagrywałem słuchowiska. Nawet debiutowałem kiedyś jako aktor u Juliusza Owickiego, bo akurat jakiś aktor nie przyszedł, mimo że zawsze tutaj błąkało się na korytarzach radia mnóstwo aktorów. Akurat nikogo nie mogli znaleźć. Grałem rolę pijaka. Jakoś nie wiem, jak to zagrałem, bo byłem osobą raczej nie pijącą, ale z kim zagrałem? Z samą Martą Lipińską, która była wtedy prześliczną, młodą dziewczyną, szczuplutką, z pięknymi, takimi migdałowymi oczyma. Bardzo mnie to krępowało, bo ona wtedy już była bardzo znana. Jakaś taka z niej cudowna subtelność emanowała i ja pewnie byłem troszkę młodszy od niej. Potem kiedyś u Janusza Kukuły zagrałem na przykład rolę, co już mi się bardziej podobało, jakiegoś producenta telewizyjnego, który zamawia sałatki w bufecie. No, świetna rola. I tak te moje kontakty z Teatrem Polskiego Radia trwają do dzisiaj i to na różnych antenach. No, aktualnie na antenie właśnie Trójki. No. Tak jest, bo tutaj trzeba by od razu uściślić, że w Trójce pozostałeś, tylko że by tak rzec innymi drzwiami do niej wchodzisz. Pomijamy fakt, że budynek przeszedł remont i te drzwi są w zupełnie innych miejscach i to studio, w którym teraz jesteśmy, być może nagrywano tutaj małe zespoły, ale te studia też mają poprzesuwane ściany, także tak do końca nie jesteśmy w stanie teraz odtworzyć tamtej architektury budynku przy Myśliwieckiej 357. Na pewno gigantyczne studio, aczkolwiek teraz zamknięte na skobel, studio Teatru Polskiego Radia, ja jest po drugiej stronie budynku, czyli za moimi plecami, to tam właśnie królował wielki reżyser i dyrektor Teatru Polskiego Radia, wspomniany przez ciebie Juliusz Owicki. To było studio M2 chyba się nazywało. Ale te brzuszki drewniane, prawdopodobnie akustyce służące, to one były. Remontując, zrekonstruowano przecież i studio muzyczne, obecnie imienia Agnieszki Osieckiej, też zostało poddane rekonstrukcji. To samo dotyczy obecnego studia M4, za moimi także plecami, które no, ma taką modernistyczno-socjalistyczną architekturę. Przerwałam ci, ponieważ obawiam się, że wtargnie pewien chaos w naszą rozmowę, bo musimy już zamknąć ten wątek, czy temat. Ja nigdy nie wiem, czy jesteśmy na terenie wątku, motywu, czy tematu. W każdym razie ten rozdział zamknijmy. Trójka, do której wszedłeś od strony Teatru Polskiego Radia, który teraz to teatr jest daleko, daleko stąd. No i wszedłeś również w ten sposób, że dajesz nam prawo do wykorzystywania twoich licznych kompozycji podczas przygotowywania odcinków powieści, a to książek o charakterze faktograficznym. Tak jest właśnie teraz. I pojawiła się trójka wtedy, kiedy już miałeś opowiadać o Paryżu. To teraz Paryż. Który to był rok? Pierwszy mój pobyt w Paryżu to były lata 76-77. Tam już nawiązałem różne kontakty, między innymi z radiem francuskim. No i potem po powrocie do Polski kontynuowałem te moje kontakty francuskie. Także tu się zaczynało coraz gorzej dziać. Było bardzo smutno już lata 80. Tak się mówiło, wejdą czy nie wejdą w 81. Wtedy ja chyba byłem w Londynie, z którego wracałem przez Paryż. Mieszkałem u mojego kolegi w Paryżu i już się przygotowywałem do powrotu do Warszawy, miałem bilet. I nagle ktoś dzwoni z moich przyjaciół i mówi, słuchaj, to obejrzyj telewizję, zobacz, co się dzieje w Polsce. To był 13 grudnia 1000 i tak dalej. I tu los znowu jakoś zadecydował o moim życiu. Bo to tak najpierw się mówiło, o słuchaj, zostaniesz tydzień, zostań dwa tygodnie, nie wiadomo jak to się rozwinie. Wyglądało to w telewizji przerażająco, bo nie oszukujmy się, telewizja zachodnia w tamtym czasie też miała swoją propagandę i zależało telewizji na tym, żeby pokazać to w jak najgorszym świetle, więc przerażające. Miałem wrażenie, że cała Warszawa płonie. Z perspektywy tamtej było to straszne, tylko inaczej. No emigracja potem, która nastąpiła, bo to tak siłą rzeczy, czy te dwa tygodnie zmieniły się w dwa miesiące, a potem dwa miesiące w dwa lata. Człowiek powiedział sobie, może los tak chce, może trzeba zacząć życie od początku, co nie było łatwe. Tym bardziej, że ja już pojechałem do Francji jako kompozytor ukształtowany, w jakimś sensie uznany, w jakimś sensie, to znaczy w tym sensie, że ja miałem pracę, że do mnie się zwracano, że ja nie musiałem szukać tej pracy, dzwonić, a tutaj niestety było odwrotnie. Tutaj w Francji nikt mnie nie znał, no to musiałem zaczynać wszystko albo owo, a łatwiej się zaczyna, jak się ma 20 lat, niż ile miałem w 81 roku, lat już 32. Także już byłem kompozytorem uformowanym, już powinienem rozwijać, że tak powiem, mój talent, mając do tego dobrze przygotowaną bazę, a tu nic, od nowa. W każdym bądź razie, no nastał potem rok 89, który znowu dużo rzeczy zmienił, bo najpierw była teza, czyli moja praca w Polsce, potem była antyteza, czyli moja praca we Francji, a potem nastąpiła synteza. Ale dialektyka. No tak, między Polską a Francją. W międzyczasie już stałem się obywatelem francuskim, bo to mi ułatwiało przede wszystkim wyjazdy zagraniczne, bo będąc Polakiem, mając paszport polski, szczególnie w czasach, kiedy wszystkie kraje zachodnie deklarowały się z tak wielką pomocą dla Polaków, no może tylko na łamach prasy, natomiast z tą pomocą było gorzej, bo żeby na przykład pojechać do Niemiec, to trzeba iść w kolejkę było o 3 rano na prefekturę policji, żeby dostać wizę wyjazdową i wjazdową, bo inaczej jak się wyjechał z Francji, to już nie można było do niej wjechać. Potem trzeba było złożyć podanie o wizę w ambasadzie danego kraju. Mimo, że ja pracowałem z Berlinem Zachodnim, to było no man's land, czyli tam nie było paszportów. Tam my, Polacy, mogliśmy wjechać bez problemu. To jednak musiałem prosić o wizę. To też mogę opowiedzieć anegdotę. Leciałem właśnie pierwszy raz z Paryża do Berlina Zachodniego i było międzylądowanie w Düsseldorfie, bo do Berlina Zachodniego wtedy samoloty Lufthansa nie mogły latać. Mogły latać tylko samoloty państw, które podzieliły się Berlinem, czyli Aeroflot latał do Berlina Wschodniego, a do Zachodniego latały Air France, British Airways i chyba Pan Am. Więc ten samolot Air France, który leciał do Berlina, lądował w Düsseldorfie, zabierał Niemców, którzy lecieli do Berlina, no i 100 metrów czy 1000 metrów nad ziemią, żeby go było dobrze widać, leciał, żeby służby policyjne NRD-owskie mogły ten lot śledzić. Nie wziąłem żadnej wizy, no bo nie lecę do Niemiec, tylko do Berlina Zachodniego, gdzie Polacy mogli wjechać, mając swój paszport. Niestety celnicy w Düsseldorfie, mimo że nie wychodziłem w ogóle poza dworzec, tylko przechodziłem przez taką komorę, chyba to się nazywało tranzytową, celnicy pytają mnie o wizę. Nie mam wizy. No to mnie wzięli tam do jakiegoś okropnego pokoju przesłuchań. Ja im tłumaczę, no teraz tak myślę, że im po prostu chodziło o forsę. Zapłaciłem 70 Deutsche Mark, dostałem wizę i jeszcze zdążyłem na ten samolot, bo mogłem nie zdążyć. Także życie emigranta, no to są aspekty akurat, które można przeżyć. Ale w aspekcie, powiedzmy, no psychicznym nie jest to miła rzecz. Nie życzę nikomu z Państwa przeżycia emigracji. To dziękujemy za to nierzeczenie. No Państwo nie będą niestety już mieli szansy z tego skorzystać. Obyś powiedział. Odpukujemy. Tak. Słychać. Wypowiedziałeś już dobrą godzinę, nie w złą. A zła jest o tyle, że musimy już kończyć, czyli tak sobie notowałam te daty, dlatego dopytywałam 68, 81, 89, czyli to twoje życie też jest znaczone przez nasze historyczne daty. No, to prawda. Nie myślałem o tym, a jednak jest. Masz rację. Nie zapytam cię już o to, jak wygląda twoja pracownia. Nie zapytam cię o ulubione medium, czyli ulubiony instrument i dlaczego on właśnie. Chciałam z tobą też trochę o harfie porozmawiać. Chciałam zapytać cię o Polskę, bo taka płyta ukazała się. Ja zapytam cię, co sądzisz o twoim koledze po fachu, który obchodził przed tygodniem swoje urodziny. On urodził się 5 maja, tylko że 200 lat temu. Ale myślę, że to jest dobry znak, że powinniśmy jeszcze spotkać się, żeby dokończyć naszą rozmowę. Tylu pytań mi nie zadałaś, a już mam na nie odpowiedzi, które mogą być niestety długie. Zapraszam cię więc. Piotr Moss, bywaj zdrów, no i twórz, był naszym gościem specjalnym w tym drugim majowym wydaniu magazynu. Ha, widzisz, 13 maja był szczęśliwy dla ciebie wtedy, więc niech tak pozostanie. Dziękuję bardzo za te piękne życzenia. Magazyn bardzo kulturalny. PS, bo poza tym, po pierwsze, premier Duża Obfitość, proszę zajrzeć na stronę magazynu, po drugie sezon festiwali teatralnych wiosennych, ale zanim o festiwalach, jeszcze krótko o wybranej przeze mnie premierze, która za kilka dni, w dodatku w Sosnowcu, czyli w Teatrze Zagłębia. I mamy połączenie z Remigiuszem Brzykiem. Jak miło. Witaj. W jakim czasie znów spotkać się z tobą, chociaż tylko przez telefon, no bo jak może Państwo zauważyli, czasu mamy niewiele, ale no jednak uznaliśmy, że ten tytuł należy, brzydko mówiąc, przepuścić przez ten kanał, czyli żeby w Trójce pojawił się tytuł, który brzmi jak? Między ustami, a brzegiem pucharu. To naturalnie adaptacja, nie trzeba dodawać, czyli dzieło, rozumiem, twojej najbliższej współpracowniczki na tym etapie? Czyli Martyny Wawrzyniak. Z tekstu Marii Rodziewiczównej jakby jazzujemy na tym temacie. Uruchamiamy oprócz przestrzeni powieści, czyli romansu, nazwałbym to Harlekinem polskim, przestrzeń też biograficzną samej autorki. I to taki czas przyszedł na przypominanie lub ujawnianie pewnych szczególnych właściwości pisarek, które tworzyły na początku wieku XX. Pamiętam historię, jaką opowiadaliśmy, co prawda w Trójce pod Księżycem, o autorce baśni o sierotce Marysi i krasnoludkach, a tym razem Maria Rodziewiczówna. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że tu jest parę rocznic, bo urodziła się w 864 roku, czyli 155. rocznica urodzin. Zmarła w 944, a więc 75. rocznica śmierci, a wspomniana powieść została wydana w 1889, czyli 130. rocznica jej wydania. Już więcej nic nie mówię, słucham. W rocznicach jesteśmy w ogóle dobrzy, nie? Tak pokrótce, taką przestrzenią naszego badania, Jest sama autorka, jej jakby biografia, jej związek z Jadwigą Skirmund, z Heleną Weichert, czyli mamy przestrzeń jakiejś grupy kobiet z przełomu wieku i później już z początków już Polski wolnej. I niezwykle sprzeczne i ciekawe wektory się tutaj nam rysują, bo jak wiadomo, Maria Rodziewiczówna to była konserwatystka z poglądami bardzo jaskrawymi, bym powiedział tradycyjnymi, co można wyczytać w jej powieści jednoznacznie, ale z drugiej strony jej życie osobiste, zupełnie jawne życie z kobietą, potem z drugą kobietą, to pomieszczenie w jednej kobiecie z naszej już perspektywy współczesnej wydawałoby się rzeczy niemożliwych do połączenia, jednak ma miejsce. Więc i tak sobie to trupimy, oglądamy, próbujemy z jakąś taką czułością, wrażliwością dociec, co jest pod spodem tych powieści, jakie tam są emocje, jakie tam są uczucia, czyli z jednej strony gdzieś tam w sposób krytyczny podchodzimy do tej literatury, która jakby produkuje pewnego rodzaju schematy z świata, gdzie ta dziewczyna czeka na księcia, a potem książę wreszcie przyjeżdża i tu się kończy, jak w Pretty Woman, historia, gdzie się powinno zacząć normalne życie. Ale z drugiej strony mamy to prawdziwe, normalne życie tej autorki, która uwielbiała to mówić o sobie, że ona przede wszystkim jest ziemianką, potem ornitolożką, a na końcu dopiero literatką, pisarką. I to są przestrzenie, które nas interesują. Przecięć takiego formułowania się, jakichś takich zbiorowiocci kobiecych, uzarania, bym powiedział, niepodległości. Ech, te kobiety, chciałoby się powiedzieć, te z przełomu XIX i XX wieku. Powiedz mi, jak to rozgrywasz teatralnie? Wiem, że to bardzo trudno jest powiedzieć przed premierą i w dodatku przez telefon, w dodatku przez radio. No to może tak opowiem na poziomie wyobraźni, więc wyobraź sobie scenę, scenografia jest w przestrzeni metaforycznej, wyszło nam, że będzie dużo bawełny, bo bawełna to jest z jednej strony jakaś taka praca, jakiś taki mozum, z drugiej strony coś delikatnego, z trzeciej strony jakoś tak niejednoznacznie opowiada o pewnego rodzaju świecie, którego już nie ma. Mam na myśli Podole, gdzie akcja się dzieje, gdzie życie Rodziewiczównej się dzieje, czyli w Huszowej, czyli Podole, które jest pełne bagien, słynne zdjęcie z Chełmońskim na łódce, a które potem zostało zmarierowane i teraz tam rosną pola kukurydzy. Gdzie ja w taką przestrzeń wpuszczamy jakieś takie duchy przeszłości, czyli naszą Marię Rodziewiczówną, czyli Jadwigę Skirmundówną, która żyła do 68 roku. To jest w ogóle niesamowite, że ta wieloletnia partnerka Marii dożyła 68 roku, więc zaczyna się ta historia Jadwigi w XIX wieku, potem jest jedna wielka wojna, potem jest jakieś międzywojnie, potem jest druga wielka wojna. I przychodzi też jeszcze inna partnerka. Oczywiście jest ta przestrzeń pucharu, jest ta przestrzeń jakby takiego pochylenia się nad fenomenem literatury dla kobiet, literatury romansu i robimy wszystko, żeby przychodzić do tego z jednej strony, powiedzmy, okrutnie, bo mamy jakiś taki stosunek z Martyną do tego dość, jakby to powiedzieć, krytyczny, ale z drugiej strony czule, no bo ten fenomen i ta potrzeba czytania, zagłębiania się w tej powieści, uciekania od tej szarej rzeczywistości w te powieści właśnie w romans, jest tak naprawdę wspaniałą potrzebą. Więc tą taką przestrzeń czytelniczą też próbujemy się trochę wbić, trochę ją zrozumieć, trochę ją spenetrować. No oprócz tego uruchamiamy taką trzecią, tak pokrótce nogę na tej bawełnie. Są też harcerze, którzy zakładają jakieś takie muzeum Rodziewiczówny, którzy jakby to powiedzieć w swojej takiej potrzebie też opowiadania o tej autorce, swojej ulubionej, zakładają takie muzeum quasi-patriotyczne. Na tyle, ile potrafią, taką przestrzenią potrzeby, ale nie wykluczając tej homobiografii autorki. Mm. Więc te jakby siły się gdzieś spotykają w naszym świecie, jakoś tam ze sobą dialogują. Więc tak pokrótce na tej bawełnie, takie współczesne dwie dziewczyny, które gdzieś rozmawiają, zamieniają się w te postaci z powieści w Jadwigę i w Wencla. Z drugiej strony są te postaci biograficzne, te duchy i z trzeciej strony te jakieś współczesne polityki historycznej. No i tak pokrótce ci chyba powiedziałem całe przedstawienie. No pokrótce tak, na moje własne życzenie i według potrzeb, to ja bardzo ci dziękuję, ale nie byłabym sobą, gdyby mnie zagadnęła o kontekst zagłębiowski chyba, czy zagłębiański. Mhm. No bo przecież nie po raz pierwszy w Sosnowcu realizujesz, czy możesz w telegraficznym skrócie, czy w żołnierskich krótkich słowach przypomnieć, co już tam narealizowałeś się? Na początku poprzedniej dyrekcji Doroty Ignaty, ja zacząłem tutaj pracować w teatrze, o którym właściwie nikt z nas nie wiedział, że istnieje. Prawda? Jeszcze był w takiej niszy, brakło, jakby to powiedzieć, twarzy. I zaczynaliśmy tam z Tomkiem Śpiewakiem pracę nad Kurzeńcem. Potem, po jakichś 2 latach, już nie pamiętam, szedł czas na Konia, Kobietę i Kanarka. I ostatnią rzeczą, którą tutaj robiłem, też na koniec Doroty i na tej dyrekcji, siódemkę Szczerka. No i teraz z przyjemnością przy nowej dyrekcji, która otwierają ona pierwszy sezon, z przyjemnością tutaj wracam, bo lubię ten garaż teatralny, który nabiera swojej twarzy, twojej tożsamości. Na pewno te kilka ostatnich sezonów dało szwungu temu miejscu i pracuje mi się z tym zespołem świetnie. Nie wiem, pewnie pan dyrektor Jacek Jabrzyk powiedział ci, może już to wiedziałeś, że teatr w Sosnowcu jest starszy od samego Sosnowca i to jest dla mnie niesamowity paradoks. No ale piękne. Remigiusz Brzyk, tym razem z Zagłębia, to ja ci bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i do kolejnych spotkań. Do zobaczenia. Nie było to najlepsze połączenie, jak to telefoniczne w XXI wieku. A wracając do festiwali, otóż w Gdyni raport i za tydzień o nim opowiemy, oraz dwa teatry w Sopocie. Dzisiaj tylko ujawnię, że Festiwal Dwa Teatry rozpocznie się 24 maja, a 25 maja o 20 na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie druga w historii próba zrealizowania słuchowiska dla sceny teatralnej Trójki na Festiwalu Dwa Teatry właśnie w tym roku. Gombrowicz, adaptacja dwóch młodzieńczych opowiadań Witolda Gombrowicza w reżyserii Tomasza Mana, no i w obsadzie Marzeń. Wpadną państwo? Jeżeli państwo skontaktują się z nami wcześniej, to utworzymy taką listę osób, które otrzymają miejsca szczególne, bo zarezerwowane. Zapraszamy. I trzeci festiwal. Jutro, także w Sopocie, rozpoczyna się Between, pomiędzy, pod hasłem Wyspa Island. No i zaproszeniem do Trójki pod Księżycem z tego festiwalu, z czwartku najbliższego na piątek, zamykamy to wydanie magazynu. Barbara Marcinik, Wojciech Dorosz, do usłyszenia oraz ewentualnie do zobaczenia niebawem. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Dziesięć lat temu w Dolinie Charlotte otworzyliśmy drzwi dla pierwszych gości.